Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When it all goes crazy and the thrill is gone, the days get rainy and the nights get long, when you get that feeling you were born to lose, staring at your ceiling, thinking of your blues. When there's so much trouble that you wanna cry, the world has crumbled and you don't know why. When your hopes are fading and they can't be found, dreams are left you waiting, friends will let you down. Just remember I love you and it'll be alright. Just remember I love you more than I can say. So low, you start to wonder, but you never know. When it feels like sorrow is your only friend, knowing that tomorrow you'll be this way again. Break of dawn, rain keeps falling, but the rainbow's gone. When you feel like crying, but the tears won't come. When your dreams are dying, when you're on the run. Just remember I love you, and it'll be alright. Just remember I love you, more than I can say. Just remember I love you, and it'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. Muziek uit de jaren 70 van Firefall en Just Remember I Love You. En daarvoor Matt Bianco en Half a Minute. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Er is een groot tekort aan gastgezinnen voor geleidehonden in opleiding, waardoor hulpbehoevenden steeds langer moeten wachten op hun geleidehond. Tira Cox praat erover met Elvera van Leeuwen van Stichting Oren en Ogen Tekort. Welkom Elvera. Dankjewel dat ik hier mag zijn. En je bent niet alleen, wie heb je meegenomen? Ik heb vandaag Yuki meegenomen. Vertel. En Yuki is een pup, een hondenpup, geleidehond in opleiding. Nu bijna 12 weken. Aha. Nou ben jij van Oren en Ogen Tekort. Laten we eerst eens eventjes inzoomen op die organisatie. Wat is het doel van deze organisatie? Stichting Oren en Ogen Tekort zorgt dat het goed inzichtelijk is wat voor dingen er te doen zijn voor mensen met een visuele en of auditieve beperking op het gebied van kunst en cultuur. Dus wij wij ondersteunen organisaties die er graag daar een rol in willen spelen. Zoals? Bijvoorbeeld musea, maar we organiseren zelf ook stadswandelingen en we ondersteunen bijvoorbeeld bij de Monumentendag als ze dan iets willen doen voor mensen met een visuele beperking. En dat doen we eigenlijk omdat we vinden dat het beter inzichtelijk moet worden. Nou, onlangs is er bij jou thuis iets veranderd, hè? Want er is een gezinslid bijgekomen, Yuki. Ja. Vertel iets over Yuki alsjeblieft. Ja, Yuki is een hond van de geleiderschool Herman Jansen uit Almere. En Yuki wordt opgeleid tot blinde geleidehond. En wij hebben ons als gastgezin opgeworpen om het eerste jaar voor Yuki te zorgen. En dat betekent dat hij eigenlijk bij ons komt logeren een jaar lang. En dat wij hem een aantal commando's mogen leren. Maar vooral moeten leren hoe hij een nette hond kan zijn. Je hebt verteld vanuit een organisatie, blinde geleidehond wordt hij. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Hoe ga je met Yuki om en hoe leert hij de dingen? Ja, eigenlijk is het belangrijk dat Yuki vooral ook hond kan zijn. Dus dat hij wel ook gewoon de normale dingen kan doen die een hond ook doet. Maar we hebben een aantal regels meegekregen die wij hem bij moeten brengen. Deze hond mag bijvoorbeeld niet op de bank. Hij moet op de grond blijven. Want wij kunnen niet de beslissing nemen of uiteindelijk zijn uiteindelijke baasje wil dat hij op de bank ligt. Zo mag hij bijvoorbeeld ook niet zwemmen. Want je kan je voorstellen als jij straks als blind persoon met jouw hond loopt en hij ziet water en jij laat hem los en hij springt in het water en jij moet daarna nog met de regiotaxi terug naar huis, dat je niet met een drijfnatte hond in de taxi wilt zitten. Het is hard werken, maar het loont wel heel erg veel. Als je ziet wat hij nu in die paar weken al geleerd heeft, is echt super. Wat heeft hij al geleerd in die paar weken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, hij kan heel goed aangeven als hij naar de wc moet. Dus dat is voor ons wel heel erg fijn. Dan gaat hij gezellig naar de achterdeur en dan staat hij echt zo van, hey, ik moet. Hij kan zitten. Hij kan af, dus dat betekent als hij zit dat hij gaat liggen. Op hier reageert hij ook al redelijk goed. Maar het is een redelijke actieve hond. Dus als hij eenmaal in die race-modus zit en hij is aan het spelen, dan wil hij nog niet altijd even goed luisteren. Nee. Maar het mooiste vind ik dat als je hem eten gaat geven, dan gaat hij heel netjes zitten. En kun je rustig de bak neerzetten. En dan komt hij ook echt pas de bench in om te gaan eten als wij zeggen, doe maar. Ik kwam pas een hond tegen. Dat is echt daadwerkelijk zo gebeurd. Die baas zei tegen die hond. Die hond kwam uit de sloot en die zei shake. Ja. Toen ging die zich pas uitschudden. Ja. Dus blijkbaar kan je honden veel meer leren dan Klopt. Wij vaak denken. Ja, je kan ze heel veel leren als je maar consequent bent. Betekent dat nou als die altijd bij jou moet blijven en liever niet afgeleid wil worden, dat jij continu met zijn heupzakje met hondensnoepjes loopt om Ja. toch wel aan je te binden? Ja, zeker weten. Jaszakken, broekzakken, overal zitten hondensnoepjes in. Vaak zijn het gewoon brokjes. En als we willen dat hij net even wat extra doet, dan wordt het een snoepje. Maar dat gaat allemaal mee, net als de poepzakjes. Dus hij is echt gefocust op jou, maar ook vooral op je heuptasje misschien wel? Nou ja, nee, want die zit aan de verkeerde kant. Hij loopt altijd aan de linkerkant en de rest zit aan de rechterkant. Ja. Maar hij weet dat jij het hebt. Dus ja, je traint hem eigenlijk met snoepjes om op jou gefocust te zijn. En dat ga je dan uiteindelijk afbouwen. Ja, nou, is er een tekort aan gezinnen die een hond willen opleiden? Hoe pakken we dat aan? En misschien wil je een oproep doen. Ja, zeker. Want er is zeker een tekort aan gastgezinnen voor de hondenpups. Er is een grote groei aan mensen die graag met een hulphond willen werken. Want blinde geleidehond is er natuurlijk één. Maar er zijn veel meer soorten hulphonden. En de fokkers die willen ook best aan zorgen dat er meer pups komen. Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet alle pups zelf opvoeden. Dus als mensen zeggen van, nou, hé, maar dat lijkt me nou wel wat om een jaar lang zo'n pup in huis te hebben en op te voeden, zodat hij daarna een goede taak kan uitvoeren, dan zijn er inderdaad organisaties in Nederland, zoals de geleidersschool Herman Jansen en de KNGF, die op zoek zijn naar gastgezinnen waarin de puppen dan terecht kunnen. Even in één zin, aan welke voorwaarden moet je voldoen? Tijd. Je moet tijd hebben. En dan spreken we over? Ja, dat is heel erg lastig, omdat het per pup verschillend is. In het begin slaapt hij natuurlijk nog heel veel. Maar je moet toch gewoon meerdere keren op een dag natuurlijk met hem lopen en wandelen. En voor de rest gaat hij in het dagelijks leven mee. Hij gaat mee naar werk, hij gaat mee het verkeer in. Ik zie het, je hebt hem nu ook bij je. Ja. Dus dat is eigenlijk prima te doen. Ja. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Alvera van Leeuwen van Oren en Ogen Tekort, voor je inspirerende verhaal over geleidehonden. Dank je wel. Graag gedaan. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort? Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't a home. Anytime he goes away. Thank you. dat geldt helaas een beetje te vaak in deze vakantieperiode. Ain't No Sunshine, je hoorde Joan Osborne. En daarvoor is Gilbert Bécaud uit een ver verleden met Et Maintenant. Zometeen, pas op, jonge kinderen verdrinken zomaar. Maar eerst is hier City to City. The road ahead is empty. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon in the distance, so close and yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here to stay. The road ahead never gives up. The Road Ahead, de toekomst bezongen door City to City. Ons volgende onderwerp. Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat 8% van alle verdrinkingen kinderen onder de 10 jaar betreft. Wat de meeste ouders niet weten is dat jonge kinderen stil en zonder in paniek te raken onder water kunnen verdwijnen. Herman de Bruin in gesprek met Saskia Kloet van Veiligheid NL. Mevrouw Kloet, welkom. Goeiedag. Veiligheid NL, even voor onze duidelijkheid. Wat doen jullie precies? Ja, over veiligheid neem ik aan, maar... Ja, Veiligheid NL is een organisatie die kennis verzamelt over letsels die in Nederland gebeuren. Letsels door ongevallen. En aan de andere kant allerlei dingen onderzoekt en uitprobeert in de praktijk om die letsels ook daadwerkelijk te voorkomen. Waarmee we vooral veel menselijk leed besparen en uiteindelijk natuurlijk ook heel veel zorgkosten. Ja, dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Maar nu willen we het hebben over jonge kinderen die geluidloos onder water verdwijnen. Hoe ziet u dat precies? Wat bedoelt u daarmee? Afgelopen week was natuurlijk in het nieuws dat er nieuwe gegevens waren over het aantal dodelijke verdrinkingsongevallen. Mm-hmm. En specifiek een belangrijke risicogroep om te verdrinken zijn jonge kinderen. En daar maken wij ons als Veiligheid.nl dus al een flink aantal jaren hard voor. En wat je misschien heel makkelijk herkent van op het moment, dat zie je misschien ook wel in de media en sommige voorbeelden, hè, als oudere mensen in de problemen komen of het in de zee is of iets dergelijks, dan gaan ze met hun handen zwaaien of proberen ze te gillen. Ja. En dat is dus juist precies niet wat er bij die hele jonge kinderen gebeurt. Ja. En dat maakt dus dat het geruisloos eigenlijk is. De echte hele jonge kinderen heb je gewoon te beschermen. Daar kun je bij voorstellen, wij als ouder kunnen een soort risico-inschatting maken van nou, is het risicovol waar het ook goed kan gaan en misschien kans op letsel, maar niet heel erg. Of is het gevaarlijk? En kinderen kunnen dat niet. En zeker hele jonge kinderen niet. Dus de kinderen, zeker tot en met tweede leeftijdsjaar, heb je op het gebied van potentieel verdrinkingen echt heel erg te beschermen. Ja, eigenlijk is het een oproep aan de ouders dus. Zeker. Ja, en mensen denken vaak dat het dan op een meertje gebeurt of op zee of bij open water. Maar het gebeurt zelfs thuis, hè, begrijp ik. Ja, het gebeurt ook thuis. En daarbij is het ook heel vaak niet bekend dat dit ook al in een heel ondiep water kan gebeuren. Hè. Zeker kleine kinderen, baby's en kleine kinderen kunnen al verdrinken in een laagje water van 10 centimeter. Ja. En zodra ze ondergaan, gaan ze dus natuurlijkerwijs niet geluid maken of spartelen of iets dergelijks. Alertheid bij zwemgelegenheden buitenshuis is belangrijk, maar dus zeker ook bij als je kind in bad zet binnenshuis. Mm-hmm. Dus tijdens het bad, je kind zit in bad en de deurbel gaat, die doet even open. Of je denkt, oh, ik ben een handdoek vergeten te pakken, die pak ik even. En je bent afgeleid door iets anders wat daar op de grond ligt en gaat dat nog even opruimen. Het zijn van die situaties waarin dat kan gebeuren. Ja, de telefoon. Ja, telefoon gaat. Ja, zeker. Ja. En je hoort het dus niet, hè? Dat is wel even heel belangrijk. Want de meeste mensen hebben dat niet in de gaten. Omdat ouderen, u zegt het zelf al, omdat ouderen altijd gaan spartelen en schreeuwen. Ja. En in ieder geval zorgen dat ze gezien worden. Ja, of in ieder geval daar hun best voor doen. En dat vaak ook heel zichtbaar en hoorbaar is. Ja. En dat is dus een heel belangrijk inzicht wat wij vanuit Veiligheid.nl, dus ouders van hele jonge kinderen, heel duidelijk willen meegeven dat dat dus niet bij de hele jonge kinderen gebeurt. En dat je dat dus niet op scherp zet als ouder als dat mogelijk gebeurt. Nee, en denk ook niet van nou, dat zal mijn kind niet gebeuren, want het gebeurt wel helaas. Het gebeurt helaas wel. Het gebeurt natuurlijk niet dagelijks, gelukkig. Nee, maar als het gebeurt, zijn de gevolgen natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja. En het is te voorkomen op een heel simpele manier eigenlijk. Ja, ik denk dat door als ouder gewoon, dat drukken wij in ieder geval ouders echt op het hart om ze gewoon niet uit het oog te verliezen als ze in de buurt zijn van water. En of dat in bad is, thuis, in het zwembadje, bij een meertje of bij de zee, dat is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste. Ja, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, dat mensen daar, de ouders in ieder geval, daar goed op moeten letten. Ik neem aan dat jullie op de sociale media ook wat hebben staan van dit onderzoek. Dat vermoed ik van wel. Ik denk dat dan via www.veiligheid.nl... voor ouders van jonge kinderen, die kunnen denk ik het beste terecht op www.kinderveiligheid.nl. Okay. En daar staat alle belangrijke informatie en ook de belangrijkste tips over het voorkomen van verdrinkingen. Dan kunnen mensen daar even kijken, maar gewoon blijven kijken naar je kinderen is toch het allerbeste, denk ik. Zeker. Ja. Jonge kinderen die verdwijnen geluidloos onder water. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat dat heel anders kan en heel anders moet. Saskia Kloet van Veiligheid.nl. Dank voor het gesprek. Want de aarde is een beetje dom. Die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief.

Ze was verliefd. Dinah Washington en Mad About the Boy. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 2022 met Aarde. Straks alles over personal branding. Maar eerst nog één song van Randy Meisner. San Diego, and the clock on the wall said time to go, and the old man in the chair by the fire said, would you boys mind playing one more song for the night gone by. One more song for the long ride home. One more song before I walk out the door. One more song before I'm alone. Me and my buddies, we were known as the Silverados. I was leaving town for good that night, so we sang him one more in the old sombrero bar beneath the broken neon light. One more song for the night gone by. One more song for the good times and the bad, the faces of strangers and the voices of friends. One more song for the times we've had. It's funny, the places life will lead you. As I was packing away my bass guitar, I was singing this song as the road raced along, and the empty night swallowed my car. One more song. Hij was een van de oorspronkelijke bandleden van The Eagles. Hij overleed vorige week op 77-jarige leeftijd. Randy Meisner. Je hoorde hem hier nog met One More Song uit 1980. Ons volgende onderwerp. Communiceren vanuit de persoon en beter kunnen verbinden van mens tot mens. Dat is het doel van personal branding. Herman de Bruin hoort meer van een expert op dat gebied. Lotte de Man. Ik droom niet van 50 man personeel en ik streef niet naar een 80-urige werkweek. Ja, wie heeft dat gezegd? Lotte de Man, welkom in Dank de studio. Je bent personal branding expert. Klopt. En klopt dat citaat wat ik zei? Zeker. Ja. Dus niet dat je echt groot wil groeien of lotto wil winnen of wat dan ook? Nou, de lotto winnen lijkt me niet verkeerd. Oh, toch wel. Ik zou hem wel accepteren hoor, als ik hem win. Oh, toch wel, maar dan kan je ook naar Bali. Precies. Ja. Maar dat is niet een doel op zich. Nee, nee, daar gaat het om. Precies. Wat is het doel wel op zich? Gelukkig zijn. Maar ja, hoe doe je dat dan, gelukkig zijn? Ja. Doe je dat door middel van jouw werk bijvoorbeeld? Ook. Nou, gelukkig zijn is natuurlijk ook een zoektocht en dat verandert. Iedere fase van je leven betekent geluk ook iets anders, wat mij betreft. Maar ik merk dat in de fase waarin ik nu zit, je bent een jong professional en je wil weer groeien en ik ben heel ambitieus, dat daar vaak ook de aanname bij komt kijken dat je dus inderdaad die 80-urige werkweek wil en je wil 50 man personeel en dan ben je succesvol. En ik heb daar gewoon een andere visie op. Ik denk dat dat definieert of je succesvol bent, ja of nee. Ik ben voor mezelf begonnen omdat ik juist meer flexibiliteit wil. En ik wil meer herinneringen kunnen maken met de mensen die ik lief heb. En dat kan ik doen door dus niet 50 uur in de week te hoeven werken. En hoe doe je dat dan? Regie over je eigen leven houden. En wat is dan het werk waar je zo gelukkig van wordt? Nou, ik denk de regie over mijn eigen leven houden is keuzes maken. Ook onpopulaire keuzes. Dus af en toe weten wanneer je rust nodig hebt en daardoor ook zeggen tegen dat ene feestje, nee, dat gaan we even niet doen vanavond. En de andere keer juist meegaan erin om daar ook je geluk in te vinden. En het werk wat ik doe is, ik geef trainingen en masterclasses en keynotes over personal branding en daar word ik wel heel blij van. Ja, en je zet LinkedIn strategisch in. Ja. Ja. Ja, daar valt geld te verdienen hoor met dat platform. Ja, even terug. LinkedIn is begonnen als een soort sollicitatiesite. Ja. Mag ik het gewoon noemen? Zeker, ja hoor. CV's kwamen erop terecht. Ja. Maar dat is wel uitgegroeid tot iets meer, hè? Absoluut. Wat is dan het voordeel van LinkedIn boven alle andere dingen die er zijn? Zoals solliciteren en een uitzendbureau en noem maar op om aan het werk te komen. Omdat LinkedIn daar dus niet alleen voor is. En op een, als je kijkt naar een sollicitatieplatform of een cv-bank waar je hetzelfde eigenlijk kan bereiken, daar kijken ze puur en alleen naar dat cv. En sluit dat wel aan of niet aan. En op LinkedIn kun je daadwerkelijk een personal brand bouwen. Dus je kan veel meer van jezelf laten zien dan alleen dat ene papiertje waarop staat waar je hiervoor gewerkt hebt. Ja, ja. Dus je kan ook delen over wat je passies zijn en je ambities en wie je als mens bent en waar sta je voor. Ja. Het gaat allemaal over touchpoints creëren. En ik denk niet dat het voor iedere functie relevant is om jezelf op LinkedIn te laten zien. Maar ik denk dat er een hele hoop functies zijn als het gaat om het zijn van een kennisautoriteit. Dat je dat een stuk beter kan doen door meerdere keren bij iemand voorbij te zien komen. Op verschillende manieren, met verschillende invalshoeken. En dat iemand dan echt waarde kan toekennen aan hetgeen wat jij vertelt. Ja. Dat is natuurlijk heel anders dan op een A4'tje. Ja. En daar geef je ook training in. Zeker. Want het is niet zo dat je even op LinkedIn opent en zegt, nou, ik ga er een verhaaltje op zetten, klaar. Kan wel. Kan natuurlijk ook. Ja. Maar het kan beter. Het kan beter. Dus die training is om het toch nog wat indringender te maken, mogelijkwijs. Ja, het strategische in te zetten. Dus er doelen aan te koppelen. En precies te weten, waarom plaats ik wat ik plaats? Hoe wil ik mezelf profileren? Hoe wil ik dus gezien worden door de mensen die mij op de tijdlijn zien? En er dus ook leads uit te kunnen halen. En dat is moeilijker als je gewoon zo nu en dan een keer een berichtje op LinkedIn plaatst. Op deze manier wordt het een marketing tool. Ja. En dat moet je wel strategisch inzetten. En hoe ziet zo'n training er dan uit? Is dat eenmalig? Krijg je een tips hoe je het zelf in moet vullen of doe je daar meer voor? Dat is heel verschillend. Ik geef trainingen in company bij bedrijven, dus dat doe ik voor teams. En dat is een eenmalige training met daarna een consultancy. Dus dan kom ik iedere maand een halve dag terug. Maar ik doe het ook voor ZZP'ers en ondernemers en dat is 1-op-1 consultancy. Dus dan gaan we echt bouwen aan jouw personal brand samen. Als mensen daar naartoe willen of denken, hey, daar wil ik wat meer over weten, kunnen ze dan jou, ja, je kunt je wel bereiken via de sociale media, denk ik. Via LinkedIn. Hoe komen mensen bij je dan? Door mijn naam. Je kan ook mijn naam googlen. Dan kom je ook op mijn LinkedIn terecht. Lotte de Man. Lotte de Man. Bedankt voor het gesprek. Heel veel succes met je bedrijf. Want hoe lang ben je nou daarmee bezig? Net een week. Net een week. Kijk, nou dan kunnen we je heel veel succes wensen. Dank je met wel. Wat er allemaal moet volgen. Maar als ik je zo hoor praten, dan gaat dat best allemaal lukken. Lotte de Man, nogmaals dank. Stone took you by surprise. You're hanging on to something, anything, just like a shimmer of light. Oh, how the sword it fell. Said you're really something, everything to me, and I call. why you like me so much, 'cause I don't like myself. I don't understand why you like me so much, wish I was someone else. You say you've got a million reasons, but I can't think of one. Don't understand why you like me so much, 'cause I don't like myself. I'll build a church for you. I'll come from miles around. Girl, you're really something. Everything to me, and I'm cold, so hold me closer, baby. I don't understand how you like me so much, 'cause I don't like myself. I don't understand how you like me so much, wish I was someone else. You say you've got a million reasons, but I can't think of one. I don't understand how you like me so much, 'cause I don't like myself. Dit is De Late Avond. Imagining the rain.